شب بخیر کوچولو. به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما بچه های گلگلی خودم. حال روزتون که میدونم خیلی خوبه. بله میدونم بد اخلاق نیستید، بهونه گیر نیستید، به حرف بزرگترا گوش میکنین، خوش اخلاق و مهربونین، آفرین. اما یه پیشی کوچولو هست که خیلی بهونه گیره و نازک نارنجیه. دوست دارین قصتش رو براتون بگم؟ خیلی. اسم قصه امشبمون هست پیشی نازک نارنجی. در مزرعه کوچیکی حیوانات زیادی زندگی می کردن. گاف ها، اسب ها، بزغاله ها، مرغا و خروس ها، جوجه ها، خرگوش ها و گربه ها. میونه همه حیوان های مزرعه گربه ای بود که همه بهش می گفتن پیشی نازک نارنجی. چون هر اتفاقی که می افتاد زودی ناراحت می شد، گریهش می گرفت و زودی هم قهر می کرد. یه روز که هوا خیلی خوب بود، پیشی نازک نارنجی داشت تو مزرعه قدم می زد که یه دفعه پاش روی چمنهای خیس رفت و لیس خورد و افتاد زمین. پیشی با ناراحتی گفت: چه کسی این چمنها رو خیس کرده؟ اینجاها رو لیز کرده؟ بعد به اطرافش نگاه کرد و بچه های خانم مرغابی رو دید که داشتن آب بازی می کردن و همه جا رو خیس کرده بودن. پیشی با دیدن بچه های خانم مرغابی با عصبانیت گفت: وایسین ببینم چیکار می کنین؟ چرا اینجاها رو خیس می کنین؟ من با شما قهر. بچه مرغابی رو گفتن: داریم آب میبریم برای خانم بوزی، اون از ما خواسته. پیشی با خودش گفت: من میدونم و این خانم بوزی سر به هوا. بعدم میو میو کنان با عصبانیت رفت سراغ خانم بوزی و گفت: خانم بوزی، این چه وضعشه؟ بچه مرغابی ها رو فرستادی آب بیارن؟ اونا همه جا رو خیس کردن، من خوردم زمین، من ناراحتم، اصلا با شما قهرم. خانم بوزی گفت: والا من بی تقصیرم، این آبها رو میخواستم برای خانم گاوه. پیشی که حالا عصبانی تر از قبل بود رفت پیش خانم گاوه، میو میوی کرد و گفت: خانم گاوه، چرا اینجوری میکنی؟ از خانم بوزی آب میخوای؟ اون وقت بچه مرغابی ها آب رو میارن و همه جا رو خیس میکنن، بعدم من لیس خوردم و افتادم زمین. خانم گاوی مومویی کرد و گفت: پیشی جون، این آب رو برای درست کردن شربت میخواستم، ما همه داریم برای آماده کردن مراسم جشن تلاش میکنیم، آخه امشب جشن تولد آقا خروس است. تو هم توی این جشن دعوتی، یادت نره بیایی. پیشی اخ میکرد، این پا اون پا کرد، بعدم گفت: نه خیر، نمیام، من از دست همه شما ناراحتم، با همه تونم قهرم. بعدم راهشو گرفت و رفت. چند ساعتی گذشت، شب شد، جشنی بپا شد که نگو و نبرس. همه ی حیوانای مزرعه راه افتادن تا برن به جشن تولد آقا خروسه. سر و صدای شادی از همه طرف شنیده می شد. پیشی نازک نارنجی ما که توی خونه تنها مونده بود با شنیدن سر و صدای شادی اونا قصه دار شد. از حرفاش پشیمون شد. با خودش گفت درسته که امروز زمین خیس بود و من لیز خوردم و افتادم، اما خب تقصیر خودم هم بود که سر به هوا بودم. نباید اونجوری رفتار میکردم، نباید با همه قهر میکردم. حالا همه توی جشنن و منم تنها اینجا موندم. بعد پیشی یه تصمیمی گرفت، یه تصمیم بزرگ. از جا بلند شد، موهاشو شونه زد، لباسای مهمونیشو تنش کرد و با خودش گفت از امشب به بعد من دیگه نمیخوام نازک نارنجی بمونم، من میخوام با همه دوست باشم و مهربون. بله بچه ها، پیشی قصه ما با این اخلاق و رفتارش بیشتر از هر کسی خودشو اذیت میکرد. برای همینم تصمیم گرفت دیگه بی خودی بهانه نگیره، بی خودی از دست دیگران ناراحت نشه و با دیگران قهر نکنه. آفرین به همه شما عزیزای دلبندم که خوش اخلاقین، مهربونین، قهر نمی کنین، آره نازک نارنجی نیستین. اما خب پیشی ما هم تصمیم گرفت دیگه، از این به بعد سعی میکنه یه مقدار عاقلانه تر رفتار بکنه و همه رو بیشتر دوست داشته باشه. من که عاشقتونم، عاشق تک تکتونم. دستای قشنگتون و صورت زیباتون رو میبوسم و به همتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.